sayo kobima oyo kakate kala lelo bako senyo makambo epa ya bowalo tumbai wapi moye oya ngana wapi moye otuna oya bowa ngati Apeki sayo kokende na banganda ya batoy Talalelo bako senyo makambo epa ya batoy Wapi mwaye o yangana Wapi mwaye o tuna Apeki sayo komata na ba voiture ya batoy Tala lelo loboko ebukani na accident ya voiture Wapi mwaye oyangana Soni todi ona miso Na pekisa yoko defaka bilamba ya batoy Tala lelo basengi onyongo na miso ya batoy Soni todi ona miso Na peki sayo kobima oyo kakate Kala lelo bako senyo makambo epa ya bo walu tumbai Wapi mwaye oyangana Wapi mwaye otuna Sayo kokende na banganda ya batoy Tala lelo bako senyo makambo epa ya batoy Wapi mwaye oyangana Wapi mwaye otuna Na peki sayo komata na ba voiture ya batoy Tala lelo loboko ebukani na accident ya voiture Wapi mwaye oyangana Soni etondi ona misoko Na peki sayo kode faka bilamba ya batoy Tala lelo basengi onyongo na miso ya batoy Soni etondi ona misoko Wapi mwaye oyangana Nalo banini, mino ebimaka mande fute. Oh, kalikolote.